Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Biz artık elimizden geldiğince uyardık. Herkes günahını bir... Günah boynunda. Ha, vebayı. Zaten bize göre günah değilmiş. Katolik olanlar düşünsün. Ha, bir de bir günah keçisi aranıyorsa o biz hiç değiliz. Onu da baştan söyleyelim. Zaten günah keçisini bulsa belki. İşin günaha girmeyeceğim. Güzel bir keçi bulsun. Madem öyle biraz da sağlık diyelim. Valla çok da bir şey demeyelim bence. Sağlık. Ya sağlık tamam. Demeyelim ya. Demeyelim. Tamam demeyelim. Ben sağlık da demiyorum. Çin malları neden hayır, çünkü günah demek. Keçisi diye bitireceğiz programın bu bölümünü. O yüzden ben bunalıma giriyorum. Hayır süreç kalmadı süreç. O zaman ben bir başlığı vereyim mi? Ver son saatte tartışmaya açalım. Uçakta pompa var. Uçakta ne var? Yanlış mı vurguladım ya? Ne uçakta? Uçakta pompa var. Ege'cim uçakta pompa varmış. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.